राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदासजी महाराज वैशाख शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2058 2 मई 2001 साय लगभग 4 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम राम नारायण नारायण नारायण नारायण। देख लो भाई, मुख्य बात है कि अपने जीवन का उद्देश्य क्या है। भगवान ने जो मनुष्य जन्म दिया और आप लोगों ने मनुष्य जन्म लिया, इनका तात्पर्य क्या है, इसका मतलब क्या है। मनुष्य जन्म सार्थक तभी हो जब हम भगवान की प्राप्ति कर लें, क्यों इस बात के लिए इस शरीर के सिवाय जो कोई शरीर है नहीं, भगवान ही कोई मना ही नहीं है, कहीं भी हो सकती है, परंतु ये शरीर खास है इसके लिए ही। तो ये जब तक उद्देश्य अपना ठीक नहीं बना तो क्या किया अपने। तो मेरी एक प्रार्थना है सब भाइयों से, श्रद्धेयों से, अपना स्वयं उद्देश्य आप बनावे, आप खुद कहने में मेरा कहना मान लो, चाहे पुस्तकों को मान लो, गीता रामायण को मान लो, किसी को भी मान लो। खास बात यह है कि मनुष्य जन्म क्यों मिला है, अपने को मनुष्य जन्म क्यों मिला है, किस लिए मिला है। परमात्मा की प्राप्ति न करें तो मनुष्य जन्म का क्या तात्पर्य नहीं हुआ। जैसे 16 लाख श्रेणी होती है वैसे ही बात है, वही भी हो गया चला गया। ऐसे नहीं है, ये मानव शरीर ऐसा नहीं है। कम से कम मनुष्य धर्म के मूल्य को समझे कि मनुष्य धर्म क्यों मिला है, किस वास्ते मिला है, भगवान ने क्यों दिया है और हमने क्यों लिया है। इस बात को हम समझे ठीक तरह से तो बात ये समझ में आ जाए मनुष्य धर्म है किस लिए। परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही तो है, और इसे क्या मतलब हुआ। अगर परमात्मा की प्राप्ति न कर रहे हैं तो मनुष्य जन्म से क्या मतलब है। आप बताओ, इतने बैठे हो भाई हो बहन हो, बताओ कि परमात्मा की प्राप्ति अगर न कर रहे हैं तो मनुष्य जन्म का क्या मतलब हुआ, बताओ। आप बताओ, मनुष्य जन्म प्राप्त करने का तात्पर्य क्या है। यही एक जन्म ऐसा ऐसा जिससे आगे सदा के लिए मुक्त हो जाए, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधनों का घर और मुक्ति का दरवाजा, पायन नहीं परलोक समाना, इसको पाकर के परलोक नहीं समाना। सो परत तो पाप ही श्री पहचाए, काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। आप ध्यान दें, इस शरीर को प्राप्त करके भी अगर आध्यात्म उत्ति नहीं करी तो क्या किया, इस शरीर का क्या मतलब है। मनुष्य धर्म सार्थक कैसे हुआ। इस आध्यात्मिक तत्व की प्राप्ति के लिए ही मनुष्य जन्म मिला है, और मनुष्य जन्म का क्या मतलब है। और ये भी अगर हम नहीं कर रहे हैं तो मनुष्य होने का क्या मतलब हुआ। मनुष्य हो चाहे कीड़े मकोड़ा हो, जन्म की सार्थकता नहीं है। आप बताओ, आप इतने बैठे बताओ, बोल जाओ, बताओ। अगर इस विषय में जोर से नहीं लगे तो फिर क्या किया मैंने, क्या मतलब सिद्ध हुआ? बोलो, बताओ। मेरी बुद्धि माई वो बात मैंने कही है, आप अपने अनुसमति दो, अपने अनुसमति उसे पता लगे, आप क्या करो। अगर मनुष्य जन्म प्राप्त करके वो भाई वो सब अनुभव कोई है और उनको परमात्मा की प्राप्ति नहीं करी, ये उद्देश्य नहीं रखा, तो मनुष्य जन्म का क्या मतलब हुआ? जैसे 16 लाख जुड़ी है, जुड़ी है कि ये भी मनुष्य जुड़ी है, सब भाई बताओ, बोलो, कौन बोलो, जिसके मन में आवे वो बोलो। शतम विहाय बहुतव्यम सहस्रम शान मासरे लक्ष्म विजय दातव्यम कोटि तत्वारी सरे। नीति में वचन आता है कि भोजन करना है तुझा काम है तो 100 काम छोड़ करके भोजन पाया कर जी। 100 काम एक तरफ भोजन करना तो शतम विहाय बहुतव्यम, और स्नान करना हो तो सहस्र विराय 1000 काम छोड़कर स्नान पे निकलो। मन भोजन से 100 गुना अधिक स्नान है। शतम विहाय भोक्तव्य सहस्र स्नान मासरे लक्ष्म विधाय दातव्य, लेना होता हो लाख काम नहीं तो बिगड़ते हो तो बिगड़ जाओ, दातव्यम कोटिंग तक द्वारी करोड़ काम बिगड़ते हो तो छोड़ कर भगवान का स्मरण करो। ये सिद्धांत ध्यान दिया कि नहीं आपने? एक तरफ तो 100 काम है, एक तरफ भोजन करना है, तो इनमें कौन सा करना चाहिए? 100 काम छोड़ कर भोजन करना चाहिए, शरीर आता रहे शरीर रहेगा ही, और स्नान करना हो तो 1000 काम खोल पहले स्नान करो। लक्ष्म विदाय दातव्य, लाख काम छोड़ कर दान करना चाहिए। कोटिंग त्यक्त्वारिक सुने करोड़ काम छोड़ करके भगवान को सुनने करना चाहिए, क्या ये ध्यान दिया आपने? इसका तात्पर्य क्या है? कोटिंग द्वारा आपके करोड़ काम बिगड़ते हो तो फिर जाओ, पर भगवान का सुन करना तो मुख्य, भगवान का सुन करना सबसे मुख्य। भोजन से स्नान से दान से सबसे बढ़कर बात करी, तो वो अगर नहीं किया तो जन्म कैसे छूटेगा? ऐसे छूटे बिना क्या किया मैं, उस जन्म का क्या मतलब हुआ? सोचो, आपकी काम धंधा ज्यादा है, कोटिं त्यक्त्वारि सुरेत। शेष जी सामने भी लोग कहते हैं कि हम चाहते हैं अभी क्यों जाते हो, तुम्हारा अमुकाम है अमुकाम है अमुकाम है, जाना ही पड़ेगा। आने में कहते तो अमुक जरूर नगरी अमुक काम हो गया, इनमें देरी हुई नहीं तो हम पहले आ जाते। तो उसे काम को आदर सा दे दिया ना, यहाँ आने में देरी हुई जिसमें दूसरा काम है उनको आदर दिया, और यहाँ से जाने में मैं दूसरे काम को आदर दिया। परंतु शास्त्र कहता है कोटिंग त्यक्त्वा हरे सुरे, तो करोड़ का छोड़ कर भगवान का स्मरण किया है आप शशु। कौन सा काम करना चाहिए सबसे पहले, शास्त्रों की दृष्टि से देखा तो ये बात है। स्वतम विधायक भोगत भोजन को मुख किया, सहस्रम स्नान मात्रे लक्ष्म विधायक दातव्यम कोटिंग त्यक्त्वा, क्या ऐसी मुख्यता दी है जिसने आप सोचे कोटिंग त्यक्त्वा हरे सुरे। करोड़ काम एक बिगड़ते हो तो बिगड़े भगवान का स्मरण करो, भगवान स्मृति पर अपने जीव के उद्धार के लिए सब काम छोड़ कर ये करना चाहिए। हमने कितने काम छोड़े पारमार्थिक का उन्नति के लिए, हमने कितने कामों की उपेक्षा करी, ये काम मुखी बताया कितना किया है। मुख्य बात है, मुख्य बात कोटिन क्या तो हरी सूर्य करोड़ काम छोड़ कर भगवान का स्मरण करो। अपने अपने हृदय पर हाथ धर के स्वयं सोचो, भाई लोग भी बहना भी, क्या हमने इतना आदर किया है। चाहते हो कि हम सत्संग करते हैं, आध्यात्म मंत्री चाहिए, परंतु इस लक्ष्य पर ठीक ठीक आरू ढूंढने के लिए क्या ऐसा किया है, क्या ऐसा करने का विचार है। कोटिंग त्यक्त्वा हरि स्मरेत, तब आपके जीवन का पता लगेगा भाई हम कैसे गए कितने पानी में। सब बात है समझनी चाहिए, कोटिंग तक द्वारे सुने प्राप्ति नहीं होती, नहीं होती ऐसा हरेक कहते हैं। इतने वर्षों हम करते हैं सत्संग, पर हम कितना कीमती सत्संग करते हैं, कितना कीमती होते हैं। इस बार तो लक्ष्य देना चाहिए, अपने आप को भी सोचना चाहिए कोचिंग तक तो अभी जरूरी काम हुआ है तो अभी उठ जाए, अभी उठ जरूरी काम है। अब कितना आदर कितना करता है, आदर आदर करना है। सोचो और बोलो, करोड़ों काम बिगड़ते हो तो बिगड़ जाओ, भगवान ने सब पहले करना। तो भाई अपना अपना विचार करो, मारे रोते मारा उनसे साग लिया तो थोड़ा और देते तो वो कहते तेरा कीना तो संभाल, तो दान कितना लगा है वो तो दे तो सही, मांग लिया थोड़ा धनिया देते थोड़ा अदरक देते, तो ये तो समाज दान कितना लगा है, तो ये कहते तुमने आदर कितना किया है, आध्यात्मिक तत्व का आदर कितना किया है, हमारे इतना देश थे इतना वर्ष हो गए, आपको पूछे है तो तुम्हारा किरा तो संभालो, ऐसा तैसा इतना दिन लगाया मैंने तुमने कितना आदर किया, भगवान की स्मृति के लिए कितने काम छोड़े, जब भगत मिलता तब आते, आज आए नहीं, आज आने ही वाले थे, बता थोड़ी बात लग गई, आज आए नहीं, आज जरूरी आना वाला था, परंतु वकील से मिलना था, वहां चले गए, आज आए नहीं, आज बैठे बैठे यहाँ आने हुए, तो नींद भी आ जाए, तो काम भी नहीं हुए, कोई बात भी नहीं हुए, मेरे तो समय में तो सत्संग करो, तो सत्संग में सबसे रद्दी हुआ, जरूरी नींद हुई, बात हुई, मुखिल से मिलना हुआ, ये आवश्यक हुआ, मैं आवश्यक सत्संग छोड़ दिया, और विचार ये करता है कि हम इतने वर्षों से सत्संग करते हैं, इतने वर्षों से उसमें वर्ष का वर्ष लगाते हैं, पर एक महीने में भी भगवान में समय कितना लगाते हो ये सोचा है कभी, जैसे मान गए तू खेड़ा तो संभाल आते दो आई दो आई दो तू कितना दान गया है, मांगता यही तो यही तो यही तो कम से कम ये तो संभालना चाहिए, हमने मुख्यता दे दी है, जितने आप मुख्यता दोगे उतना लाभ जरूर होगा, हम जितनी मुख्यता दे रहे उससे ज्यादा काम होता नहीं करते, तो कैसे कह सकते हैं हम हमारे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई था वर्षों से हम लगे, कहने के अधिकारी भी कैसे होंगे, कैसे हम कह सकते हैं भगवत प्राप्ति नहीं हुई, तुम्हारा सवाल हो कि ना तुम अपना भाव समझो, शतम भयाय भोक्तव्यम सहस्रम श्रानमासरे लक्षम विहारातव्यम कोटिं त्यक्त्वा संदेहः, मामूली काम के लिए भगवान की बात छूट जाती है, सत्संग की बात छूट जाती है, जरूरत के बराबर अमुक काम हो गया अमुक काम हो गया अमुक, तो वे काम मुख्य हुए और कौन हुआ सत्संग, हमने कितना दिया है हमारा मूल्य समझो, भाई ऐसे कैसे होगा, वास्तव में परमात्मा की उन्नति चाहते हो तो सबसे मुख्य बात है ये, अपने जीवन को देखो जीवन को, अरे अब भी चेत करो पहले तो अब भी चेत करो, सबसे मुख्य बात यह है और काम बदले काम हो जाएगा, जीत हो जाएगी, फतेह हो जाएगी, काम धंधे हो जाएंगे, पारमार्थिक उन्नति तो इसी समय में है या मधु जन्म भी है। ऐसा कोई जन्म नहीं है, ऐसा कोई जन्म नहीं है। हो जाए हर एक जगह में, पशु पक्षी को भी हो जाए, देवताओं को हो जाए, यक्ष राक्षसों को हो जाए, असुरों को भी हो जाए, तो बातें अलग है। परंतु परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मनुष्य जन्म मिला है, उस काम के लिए अपने कितनी तत्परता है, कितना दक्ष है, अपने विचार करो, ध्यान दो, अपने भीतर भी विचार करो कि हमने कितना विचार सोचा है। सोचो भाई बहन, सब सोच साफ लिखा है, शतम व्याय भोक्तव्य, हजार काम हो तो स्वामी भोजन करो पहले, सब स्नान माजे लक्ष्य में जाए दातव्य, देना हो तो लाख काम मिलता हो पहले, हो कोटिन तक सोने करोड़ों काम बिगड़ते जाए, परंतु भगवान का स्मरण करना पहले, उस भगवान के स्मरण को कितना आदर दिया है, हमने कितना आदर दिया है, उस तरफ कितना सोचा है। फिर आपको पता लगेगा कि हमें आध्यात्मिक उन्नति कितनी हुई। मेरे समझ में ऐसी आती है कि भगवान की प्राप्ति की तरफ उन्नति हमारी बहुत जल्दी हो रही है, विशेष समय वो लाभ हो रहा है। हम जितना आदर करते हैं उस आदर की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ज्यादा लाभ हो रहा है, हमें तो ऐसा मन हो जाता है। हमने आदित्य दी है, हमने इतना लक्षण नहीं दिया है, हमारे जैसा दिखता है। आप सोचो, अपना पता हरेक आदमी सोचो, भगवान की कृपा है, कोटिंग तक तो हरेक सोने इतना आदर में दिया, लक्ष्य में आए दातव्य भी कान को भी धन दिया, सर सब स्नान मात्र हजार काम छोड़ करे स्नान कर दो, सैकड़ों काम छोड़ करे पहला भोजन कर दो, ऐसा दाद दिया नहीं है, कोटि कर तुम्हारे उसमें अपनी उम्र में ऐसा आदर दिया नहीं है। फिर कैसे कह सकते हैं कि हम इतने वर्षों से लगे हुए परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई, बोलो। हम जो आदर करते हैं उसी अपेक्षा भगवान की कृपा विशेष है। कोई प्रश्न पूछो? बात हो कर्म का त्याग करके और भगवान का स्मरण करने में लग जाए, कोटि तत्व हरि स्मृत का ये तात्पर्य है क्या? अरे भाई दूसरा कौन सा काम इससे बढ़कर है? आप बताओ, आप ही खुद बताओ, भगवान के स्मरण से बढ़कर काम कौन सा है बताओ? शास्त्रवेद कर्तव्य कर्म जिससे हम कुटुंब का पालन करते हैं, न्यायानुकूल काम करते हैं, उनको छोड़ करके भगवान का भजन करें। बिल्कुल भगवान का सुमरण का मौका हो तो दूसरे गप सप गौण हो जाएंगे, भगवान का तात्पर्य दूसरा काम सोलो जिनमें नहीं है। ऐसे तात्पर्य ऐसा क्या है कि भगवान का स्मरण है वो सबसे मुख्य होना चाहिए। दूसरा काम बिगड़ जाए भले करो काम बिगड़ जाओ भगवान का सोलो होना चाहिए। तात्पर्य ये है तात्पर्य क्या है ऐसे करेगा तात्पर्य बिगड़ जाएगा करो काम बिगड़ जाए कोई परवाह नहीं। भगवान का स्मरण हो करो काम बिगड़ जाए ये तो बिगड़ेगा ही। संसार के जितने काम है सबके सब बिगड़ेंगे ही। भगवान का स्मरण बिगड़ेगा नहीं कभी। ध्यान दो आप कितना सुधार करोगे कर लोगे सुधार बिगड़ेगा तो भगवान का स्मरण बिगड़ेगा नहीं सब बिगड़ेगा। सभी कोई ताकत नहीं है सुधार बिगड़ गया सुधर गया तो बिगड़ गया वो तो बिगड़ गया कभी है। सुधर गया में एक ही बात है भगवत प्राप्ति कर रही सब काम ठीक है। मनोजन सफल हो गया जो सफल तो जाएगा क्या भोजन करने में धर्म सफल हो गया क्या स्नान करने में धर्म सफल हो गया क्या दान देने में धर्म सफल हो गया। भगवान के स्मरण से सफल हो जाए जिसके समान कोई नहीं है दूसरा काम कोनो काम नहीं है। ये बात कर रहे महाराज जी आप स्वयं सोचो महाराज कृपा करो कृपानाथ स्वयं सोचो क्या दान बढ़ कर गया स्नान बढ़ कर गया भोजन बढ़ कर गया भगवान का स्मरण का वर्णन कर गया। आप स्वयं सोच कर गया बोलो आप करते बिखा दिया करते करो तो सबसे नीचा है। कर्मियों से क्या होता है जनता से ऊंचा होता है। कर्मयोग का असली जड़ता से जोड़ जाना जो समझते ही नहीं बातें बनाते हो समझा नहीं है। भगवान के स्मरण करने से पूर्ण हो जाता है कोटिंग तात्पर्य समझे नहीं शंका हो सकती नहीं। कर्तव्य कर्म है एक भगवान का स्मरण है सब कर्तव्य से मूल कर्तव्य है भगवान का स्मरण करना। तुझा सब कर्तव्य भी विचार हो जाएगा कर्तव्य से क्या होगा। कर्तव्य कर्म कहते हो आयु खत्म करते हो आयु नाश करते हो उम्र का खात्मा करते हो ना हो करते भी क्या बनाते हैं कहने में करते भी क्या बनाते हो समय नाश कर रहे हो। स्वयं सोचो समझ में आएगी बात कहने समझ में नहीं आती। स्वयं सोचो आज विचार किया है रात भर सोचो कल पूछो कुछ सोचो कल पूछो बिल्कुल रहती है। आप सोचते ही कोटिंग तक तो हरी सोने क्या एवं अंधेरे में कहा है कर्तव्य कर्म है कर्तव्य कर्म कहता मूल्यवान है। ऐसे तात्पर्य क्या होगा असली कर्तव्य है जिससे संसार से ऊंचा उठ जाए कर्मयोग से ऊंचा उठ जाता है कर्तव्य हल्ला करते बोला समझा ही नहीं बात करते ही समझाओ हम सामने बात करो कर्तव्य कर्म करने संसार से ऊंचा होता कर्तव्य कर्म करते ऊंचा कितना उठे संसार ऊंचा कितना उठे कर्तव्य कर्म ऐसा रद्दी है कर लिया संसार से उतार दे, संसार से उठ गए, रुपया पैसा स्त्री पत्ते अपने प्यार लगे संसार से उठ गए, हो गई ये बात, बिल्कुल रद्दी बात है, बिल्कुल रद्दी है, बिल्कुल रद्दी। आओ सामने आओ, आओ बात करो। कर्तव्य कर्म किया आपने, भगवान का स्मरण नहीं किया, क्या संसार से ऊंचे उठ गए? बच्चों पर बन नहीं जाता क्या? स्त्री पर बन नहीं जाता क्या? पैसा बन नहीं जाता है? कर्तव्य कर्म किया साहब, है हुआ अग्नि बोलो खड़े खड़े कर्तव्य जो तमाशा नहीं है, कर्तव्य का होने दिया बस, समय बर्बाद कर दिया, समय बर्बाद कर रहा हूँ, कर्तव्य नहीं है। अरे कर्तव्य पालन किया होता तो ये स्त्री बच्चों में मर नहीं जाता, बोला पैसों में मर नहीं जाता, झूठ कमर जा साथी बेईमानी कर उम्र हो दी बात मुझसे, क्या झूठ कमर नहीं करते पैसों के लिए, टैक्स देने के लिए क्या कपट नहीं करते, क्या झूठ कपट नहीं करते? ये करते भी होता है, ये करते भी है, ये करते भी लक्षण है। थोड़ा विचार तो करो, फिर के सामने बोल रहे हैं, पता है होश नहीं बेहोश नहीं बोल रहे, पूछेगा तो कर्तव्य कर्म किया तो स्त्री बच्चों से ऊंचे उठे गए, रुपयों से ऊंचे उठे गए, रुपया झूठ कपट नहीं करते, छल कपट नहीं करते, चालाकी नहीं करते, ठगने की चेष्टा नहीं करते, ठगने की जब चेष्टा करते हो झूठ कपट करते हो तो साथ ऊंचे उठे लग सुन ये कर्तव्य कर सुन काम करेगा नहीं, सच्ची बात पर वाओ तो ठीक तो होना पड़ा, कर्तव्य से कर्म मांग किया है इसलिए इस बच्चों में धन में मन नहीं जाता, करते बगैर ऊंचा करते हो तो ऊंचा चाहिए आनंद जी, ऐसे ऊंचा उठना चाहिए तो कर्तव्य बगैर किया है, फिर कदम क्या है? लोगों को ठगने के लिए, ठगने के लिए नहीं हुआ। आप बताओ इतने मत है, कर्तव्य का पालन करने से क्या होता है? संसार से ऊंचे उठ जाता है, ये फल है उसका, शांति की प्राप्ति हो जाती है, शांति की प्राप्ति, शांति में न रमण करने से ऊंचा जाता है ज्ञान में, शांति प्राप्त हो ही जाती है, त्यागा शांति निरंतर अनंतर शांति हो ही, बिल्कुल शांति वाल है, काम आ गया सर्वात्मा सर्विस्या निर्मो निरहंकार शांति कर्मयोग का पूरा शांति की प्राप्ति हो जाए, शांति की प्राप्ति हो गई, रोना नहीं आता, असंत नहीं होता, दुबई मर जाए चावर मर जाए तो धन चला जाए तो शांति रहती है, बात करती है कर्तव्य क्या होता है, कर्तव्य जागृत है ही नहीं, बोलो बताओ आओ इतने मैंने कौन को बोलू, कौन बोलो कर्तव्य का पालन करने से शांति मिलती है, गीता में बताया कई जगह त्याग विहाय कामान या सर्वान कुमार से निष्प्रय निर्ममो निरहंकार से शांति बनी गई, क्या शांति होगी त्याग होगी कर्तव्य करने के सामने मेरे कह रहे हैं, बीमार हो उसकी सेवा छोड़ करके भगवान का भजन करना चाहिए, मैं कहूँ भगवान की सेवा करो क्या आपके पास, घर बीमार है भगवान है साक्षात तेरी सेवा करता हूँ ऐसा हरने में हर गया आप हर बताओ खड़े हो खड़े हो बैठो घर वालों की सेवा करते हुए भगवान का काम कर रहा हूँ, यद करोशी यद अश्नाशी यद दोषी ददाशी यद तपस्वी तत्पुरुष मुदर्पण हूँ, गर्गों की सेवा करते भगवान का काम करता हूँ भगवान का स्मरण छोड़ना पड़ेगा। छोड़ना पड़ेगा क्या? तो फिर होश बोले कर होश। भगवान शोक बोलो, आप बोलो खुली आप मुझे बोलो है हिम्मत के ही राम। विहाय कामानिया सरमान पुमान सत्य निष्क्रिया निर्ममो निरंकार सर शांति वाली सत्य त्यागा शांति निरंतरम। कर्मयोग का फल है शांति। कर्मयोग जाने ही नहीं कते ये बीमार जैसे बेचे थे बोलता है वैसे थे बोल रहे बेचे थे अंधा का कृपा करो कृपा नाथ बेचे थे मत बोलो सेहत राखो बोलो बोलो घर का भी सेवा करे। मैं कहता हूँ टट्टी पेशाब करना भी भगवान की सेवा है। आप भोजन कर लेते हो तो माँ राजी होती है कि नहीं? बात सच्ची है झूठी बताओ। आप अच्छा भोजन कर लेते हो तो माँ राजी होती है कि नहीं? तो माँ से दयालु कम है क्या भगवान? बोलो एक बार नाथ जी जा रहे थे तो एक हल चलाने वाला था उसने डोरिया का डोरिया समझते हो छिड़िया से माँ फीपड़ा से डोरिया डोरिया डोरिया खा रहेगा तो नाथ जी ने पूछ लिया ये डोरिया क्यों मान लिया है इतना डोरिया कटी क्यों किया है? क्या आपने सुना है कि नहीं? नाथ जी का नाम सुना है तुमने जानते हो? नाथ जी क्या राजी क्या अपराध किया? अपराध भगवान को तंग करता है तुरतों तुरतों तुरत बच जाता है तो भगवान को आराम नहीं ले ले जरा कम मैं नहीं करता भगवान को तंग नहीं करता नहीं वो तंग करता चाहता हरदम भगवान को सुने नींद तो लगना नहीं मानो भगवान आराम करे नींद आवे उसको लग नहीं देता हूँ वो आ जाए तो सब अंत वर्ष दर्शो हनुमान से वो दिन चलेगा उधर जाता काम करना तो नाथ जी आज देखो मैंने समझे नहीं हर दिन तुम तुम तुम तुम तुम आ जाता है भगवान आराम नहीं देने देता मैं तंग नहीं करता भगवान भगवान का काम करूंगा मन होते भगवान का काम करो खेती बाड़ी में काम करता हूँ सब भगवान करता हूँ काम करता हूँ भगवान मैं तंग नहीं करता ये कई तरह सुनिए तो अहिं सुनने क्या होता है जानते हैं ठीक से समझो यद करोषि यदश्नाषि यज्जुहोषि ददासि यत् पांच क्रियापद पांच यद करोषि यदश्नाषि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्सि तद्गुरुषु मदर्पणम् भगवान का अर्पण है खाता है तो भगवान का अर्पण करता है भोजन भोजन के समय भगवान याद आता है कभी कभी भोजन के समय भगवान याद आए बताओ भोजन के समय भी भगवान याद आए या कभी बाद कर्मयोग करें बोलो सच्ची बात काटो, मेरी बात काटो, तारा नहीं हूँ। तुम सिद्धांत तो काट दो, तारा नहीं हूँ, सभा में जाता हूँ। बोलो कौन सा काम है जो भगवान आया करते? भागवत के एकादश का लिए शंकर जी तारे टीका में महाराज जी एक नाथ जी महाराज ने घर में चादर झाड़ू देर पर फेंके भगवान का अर्पण करे तो भजन हो जाए। झाड़ू देकर फेंके हुए भगवान को भजन हो जाए, भगवान राम राम को नहीं भजन हो जाए। ठीक में लिखा है, मैंने पढ़ा है, निरंतर चेष्टा, निरंतर वो चेष्टा वही पर भजन हो जाता है। एकादश कंध में वो तीसरा नहीं, ठीक बात है, एकादश कंध में है। भगवान का अर्पण करो आप, सत्संग में जाते हो तो आते हो तो भगवान की राजा को कदम कदम भगवान का रूप दी गई है। जो पालवीर जी बोले कि ये का फल दो, कितने का फल दो बताओ, एक एक का फल दो, एक ये तो पूरा हुआ ही नहीं। सुनो तुम्हारा साधु दर्शन जाओ तो चेते धरिए पाव, पैंड पैंड अश्वेत जग बने सुमन का भाव, आपके पास आई एक एक कदम एक एक ये होता है, साइज ले लो चुप हो गए। अब ये खबर लो नहीं शतों के बाद जाता है, एक एक कदम मत ही खबर होता है, ये समझाएगा जी किया है कभी अनुसार बहुत थोड़ा दिन, आप इतनों में से बहुत थोड़ा मिलेगा। क्या क्या आपसे माताओं को शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए, माताओं बहनों को शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए? नहीं शिवलिंग नहीं, जाकर विधि और होती है, प्रेम और होता, दो बात होती है। प्रेम से लड़कियां ने शंकर का पूजन किया, वहां प्रकट हो गए शिव पुराण में और स्कंद पुराण में आता है, वहां प्रकट हो गए। भाव होता है वहां, फिर विषय नहीं होता। जो गायत्री मंत्र बोलना चाहिए या नहीं, माता बने बने ब्राह्मण भी हो उसके इतने को तो बोलना चाहिए, इतने हुए तो बोलते ब्राह्मण को भी अधिकार दे। कीर्तन करो सब भाई बहन।